Now you've treated me sort of wrong. I can't take anymore. And it looks like I'm never gonna fall in love. Just broke down and cried, and it looks like I'm never gonna fall in love. Geweldig. Deze mijnwerkerszoon. Tom Jones. En I'll Never Fall in Love Again. Hier zo aan het begin van deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Wat een prachtig, volumineus begin. Tot middernacht, De Late Avond. Met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Welkom bij deze dinsdagse aflevering van De Late Avond. Althans, als je niet naar de herhaling luistert. Wat ga ik allemaal brengen vanavond? Lekkere muziek, een paar bijzondere nummers. Zo meteen bijvoorbeeld Supertramp. Die kom je ook niet zoveel tegen. En John Hyatt, om maar wat te noemen. En verder hebben we ook een paar zaken te bespreken. We gaan het hebben over een winkelcentrum, jawel. Winkelcentrum De Middenbaan. Waar ligt die? Is het daar wel zo leuk? Wat vindt het publiek? We horen het straks in een reportage van Jeroen van Gent. Verder, hoe zit het met de bovenkamer? De bovenkamer, dat is iets in Vlaardingen, gaat over dementie. Je hoort het zo meteen hier in De Late Avond. En we gaan het hebben over de Hoekse Lijn. Dat zit flink in de problemen. Maar D66 in die regio die pleit voor een waterbusverbinding tussen de steden en de kust. Je hoort het zo meteen. Allemaal hier in deze aflevering van De Late Avond. Now they're planning the crime. read all about their schemes and adventuring. Yes, it's well worth the fee. So roll up, have a great universe, have a garden that works. Who are these men of lust, greed, and glory? Rip off the mask and let's see. But that's not right. Oh no, what's the story? Look, there's you and there's me. We'll be right back. Nieuwsgierig naar het regionale nieuws? In één oogopslag vind je het allemaal bij elkaar op www.delateavond.nl. Cliff Richard, Daddy's Home. De live uitvoering ook nog. En Supertramp ervoor van het album Crime of the Century. En natuurlijk ook het titeltrack gebeuren, zullen we maar eens zeggen, uit 1974. We gaan naar Barendrecht. Barendrecht is flink gegroeid het afgelopen decennium. Vroeger was daar winkelcentrum De Middenbaan. En het was eigenlijk het enige winkelcentrum in Barendrecht. Nu er fikse concurrentie bijgekomen is, is de vraag dus, is het nog wel actueel, De Middenbaan? En wat vindt u als consument ervan? Onze verslaggever Jeroen van Gent ging polshoogte nemen en vroeg het de voorbijganger. Komt u vaak op De Middenbaan? Ja, kom je dikwijls. Ja. Altijd, als we hier elke zijn. Week komt wel hier een keer. Elke week wel een keer. Gezellig hier. En u komt niet uit Barendrecht? Nee. Rotterdam. Rotterdam. Waarom naar De Middenbaan? Nou ja, het is hier gezellige winkels, fijn vind ik het hier. Mooie dingen. Nou, u komt er vaker. En dan kan ik vragen, van, bent u tevreden met het winkelcentrum? Ja. Ja. Wij wel, hoor. Wij wel. Met deze wel hier. Ja, hoor. Ik vind het mooie winkels. Hè. Mooie kleren. Ja. Ik werkte hier, zat mijn kantoor. En dan tussen de middag ging ik wel wat winkelen. Maar nu zit ik verder aan de windsingel. Dus ja, gemiddeld één keer in de twee weken gauw even tussen de middag. Ja. Ja. Als je nou een vergelijking maakt van vroeger met nu, wat vindt u van het winkelcentrum? Er zijn meer eetgelegenheden bijgekomen. Dat vind ik wel leuk. Dat je daar tussen de middag een broodje kan eten. Maar voor de rest, ja, vind ik het toch ook op andere winkelcentra's lijken in andere steden. Zoals het Kruidvat, Blokker. Dus niet zo gevarieerd. Het gaat over De Middenbaan, waar we nu staan. Ja. Komt u er vaak? Elke dag bijna. Elke dag? Nou, vijf keer in de week. Ja. Nou, dat is bijna hetzelfde. Dat is bijna hetzelfde. En dan vraag ik me af, tevreden. Een tevreden klant. Ja en nee. Ik denk dat hier en daar wat opgeknapt moet worden en wat gemoderniseerd moet worden. En je kan niet alles krijgen hier. Vindt u alles wat u zoekt? Ja, ja. Ook is de vraag van wat zou er eventueel anders moeten? Zoiets als van een overkapping, daar wordt er lang over gepraat, bijvoorbeeld. Ja, Het is bij ons en dan zijn het smerige straten als dat overkapt is. Want dat zien we bij ons op de Bijlslaan. Ja, dus het, ook overkapt, hè? Maar ja, alles vuil ligt op straat dan. Zien ze straten, maken ze nooit schoon. Ja, dat is een goed vergelijk op zo'n manier, dat is de boulevard Zuid. Want dan doen ze de, nou ja, leggen allemaal vuil en... Het moet netjes blijven. Vind ik. Ja, ja, wel waar. Ja. Tuurlijk. Natuurlijk. Toch een vraag. Bent u tevreden met het winkelcentrum? Vindt u wat u ervan, wat u zoekt? Dat vind ik wat ik er zoek. Ja. Nou, ik ga gewoon gericht. Als ik hier naar het Kruidvat ga, ga ik hier gericht naartoe. Wil ik een broodje halen, ga ik even naar de bakker. Maar ja, mijn echte boodschappen doe ik natuurlijk in mijn eigen woonplaats. Parkeergelegenheid? Ja, die is voorlopig voldoende. Voorlopig voldoende, ja. En gratis? En gratis, dat scheelt. Als het betaald zou worden, dan zou moeten worden. Nou, dan... Nou, dan kom ik hier toch ook wel, ja, hoor, natuurlijk. Ja. Toch wel. Ja, maar je wordt wel minder, denk ik. Wel minder. Ja. Nou ja, ik draai nou die kaart voor op 1 uur of... En dan kan die anderhalf uur staan. En dat is mooi. Dat is mooi. Maar als je hier loopt, dan hoef je niet naar een andere plek nog weer? Nou ja, eigenlijk wel. Dan moet je naar de stad, hè? Ja, maar ik bedoel, om alles bij elkaar te hebben van de boodschappen. Ja, wat voor boodschappen? Het ligt eraan wat je nodig hebt. Ik bedoel, huis, tuin en keuken dingen. Dat kan je nog wel... Maar ja, echt een kookwinkel of zo zocht ik ook van de week. Voor een goede pan. En nou ja, die vind je hier ook niet. Maar ik vind het een beetje rommelig. En als het kan, overkappen. Overkappen, ja, precies. Dat is natuurlijk modern. Het staat op mijn lijstje om te vragen. Nou, dan heb je het antwoord al. Maar is dat een goed idee? Want er zijn mensen die zeggen, onder zijn overkapping moet je alles weer schoon gaan maken. Ja, geen regen maar. Nee, maar hier moet je het ook schoonmaken als het goed is natuurlijk. Want als je dienen, wordt ook een pesthootje. Dus ik kan wel prullenbakken neerzetten. Maar ja, moet je ook leegmaken. Dus dat maakt weinig verschil uit. En als ik zie in de passage, wat dus wel overdekt is, dan lekt het hier en daar wel eens een keer. Maar het is wel schoon altijd. Nou ja, ik mis een beetje de grotere V&D Heeman al. Dat had ik bij mij natuurlijk in de buurt. Het is ook een soort, V&D, wat grotere zaken. Het is natuurlijk beperkt in winkels, vind ik, waar ik altijd kwam. En wat is de rommel op de middenbouw? Dat hoorde ik u zeggen. Nou, de kranten, kijk maar om je heen. Papiertjes, blikjes, wat er dan wel na het weekend nog ligt als meeste. Maar dat vind ik wel meevallen. Het is geen rotzooi in de zin van het woord. Maar het moet ook schoongehouden. Is het overdekt of niet overdekt, maakt niet uit in mijn ogen. Kijk, wat zou je nog meer moderniseren? Nou, dat is overkappen dus. Hè? Overkappen dus. Ja. En dan de lichte verlichting die hier hangt. Nou, ik weet niet of het nu gemaakt is. Maar vorige week brandden er ook drie lampen van allemaal. Ah. Dus dat wordt dan ook niet of nagekeken of niet goed onderhouden of het kost te veel. En dan is het voor... wat dat betreft voor de gezelligheid of de veiligheid ook belangrijk? Nou, allebei natuurlijk. Allebei en gezelligheid natuurlijk, zeker in de winter. Als het wat vroeger donker, dan... Zomers is niet zo belangrijk, maar ja, winters wel. Maar toevallig liep ik hier vorige week, een keer 's avonds. En dan zag ik dat er dus van de hele kant, die kant, dus aan de oostkant brandde er niet één. Aan de andere kant brandde er drie. Nou. Ik ben nog niet zo bekend hier, moet ik zeggen. Nou, ik ben niet eens de winkels rond. U weet nog niet eens de winkels, u woont in Pars, maar toch, wat vindt u van het winkelcentrum? Ja... Leuk, ja. Nou ja, ik kom uit een zo gebaar. Ik kom uit Gooi, dus het is wel even iets anders. Dus nog wel even wennen. Ik kan niet zeggen dat het hier leuker is, dus, maar ja. Maar wel gezellig, zegt u. Ja, daarom. Ja, best. Ik krijg het helemaal niet af, hoor. Echt dat gezellig. Nee, het is best gezellig. Ja. Dank u voor de reactie. Okay. Dank u wel, dank u. Adieu jolie Candy, c'est à Orly que finissent les vacances à Paris. Adieu jolie Candy, une voix t'appelle, c'est l'heure déjà de t'en aller. Qui t'emmène vers l'Angleterre. Adieu jolie Candy, tu m'écriras tu le dis. Mais on dit toujours ça. Adieu joli Candy. Je regretterai ton sourire et tes fautes de français. Adieu joli Candy, adieu joli Candy. Je deviendrai un souvenir, une photo de vacances. Adieu joli Candy, celui qui t'aime là-bas, il a bien de la chance. Adieu Candy, adieu, adieu. In heel Zuid-Holland, de late avond met Alfred Blokhuizen. Brian Adams hier in de late avond met een prachtige rockklassieker. Yesterday was just a dream. En Gilbert ervoor met Adieu Jolie Candy. Zometeen gaan we het hebben over een waterbusverbinding tussen ja, zeg maar Rotterdam en Hoek van Holland. In ja, vervanging van de Hoekse lijn die maar niet van de grond komt, zou je kunnen zeggen. Je hoort zometeen meer na Roger Whittaker. Castles in the air and feathered canyons everywhere. I've looked at clouds that way, but now they only block the sun. They rain and snow on everyone. So many things I would have done, but clouds got in my way. I've looked at clouds from both sides now, from up and down, and still somehow it's clouds' illusions I recall. I really don't know clouds. The dizzy dancing way you feel as every fairy tale comes real. I've looked at love that way, but now it's just another show. You leave them laughing when you go, and if you care, don't let them know. Don't give yourself away. Love from both sides now, from give and take, and still somehow it's love's illusions I recall. I really don't know love. Circus crowds, I've looked at life that way. But now old friends are acting strange. They shake their heads, they say I've changed. But something's lost and something's gained in living every day. I've looked at life from both sides now, from win and lose. Somehow it's life's illusions I recall. I really don't know life. Toch wel goed dat zo'n man het van beide kanten bekijkt, vind je niet? Roger Whittaker deed het. Hij kan trouwens prachtig fluiten ook nog, hè? Leeft hij trouwens dan? Geen idee eigenlijk. Nou ja, in ieder geval een prachtig lied hier in de late avond. We gaan het hebben over de waterbus en over de Hoekse Lijn. De fracties van D66 Maassluis, Schiedam en Vlaardingen roepen op om op de kortst mogelijke termijn een waterbusverbinding te leggen langs Maassluis naar Hoek van Holland. En dat natuurlijk omdat de Hoekse Lijn zwaar vertraagd is. Je hoort meer in een gesprek met Mariska de Vries. D66 in Schiedam vraagt om een waterbusverbinding als vervangend vervoer voor de Hoekse Lijn. Ik ga daarover praten met John van Sliedrecht namens D66. Welkom. John, waarom moet die waterbusverbinding er komen? Even één kleine aanvulling, want wij vragen er als D66 Schiedam niet alleen om. We hebben die vraag gesteld samen met onze collega-fracties D66, Vlaardingen en Maassluis. Waarbij met name zeg maar, de roep vanuit Maassluis het hardst is. Nou, en waarom vragen we daar nou om? Er is iets en dat heet de Hoekse Lijn. Dat is een enorm groot project om de treinverbinding tussen Rotterdam en Maassluis om te bouwen naar metro. Dat was een klus die zou in een paar maanden geklaard zijn. En 1 september jongstleden zou de metro gaan rijden. Dat is niet gelukt. En toen werden we afgelopen maand nog eens een keer heel vervelend verrast met het nieuws dat het ook gewoon nog een jaar extra gaat duren. En waarom duurt het zo lang? Ja, er zijn allerlei tegenvallers kennelijk ontstaan bij het aanleggen van die Hoekse Lijn. En daardoor is er zo'n enorme vertraging ontstaan. Daar kan ik, maar dat is dan even een ander onderwerp, ook nog wel wat vraagtekens bij stellen van ja. Kun je dat dan echt niet zien aankomen als je eerst denkt dat je het in een maand of 4, 5 kunt klaren? Dat het dan uiteindelijk gewoon bijna 2 jaar gaat duren. Ik kan het niet verklaren. Het gaat wel vaker fout, zullen we maar zeggen. Maar goed, gedurende die tijd moeten dus mensen die voorheen over dat traject reizen, die moeten nu met de bus van station Schiedam naar bijvoorbeeld Maassluis of Hoek van Holland. En ja, dat is gewoon heel veel extra reistijd, heel veel extra ongemak. En dat gaat dus gewoon nog een jaar extra duren. En toen kwam bij ons en bij de andere fracties het idee op van ja, wij willen sowieso al heel graag een waterbus naar Maassluis. Vervoer over water is hartstikke duurzaam. De RET wil erop inzetten. De metropoolregio, die uiteindelijk natuurlijk over het geld gaat, die wil zich daarvoor inzetten. Is dit nou niet een mooie gelegenheid om te zeggen van ga nou eens versneld aan de slag met het aanleggen van een waterbus. Zodat je in ieder geval behalve die bus die over de weg naar het van Schiedam de Hoek van Holland rijdt. Dat je ook gewoon nog een verbinding over water hebt. En hoe groot is de kans dat dit gaat lukken? Heb je enig idee? Kun je schatting maken? Ik durf daar een inschatting maken is gewoon heel moeilijk. Dus daar ga ik me ook niet aan wagen. Wat ik wel weet is dat wij als fracties aan onze wethouders gevraagd hebben. Van, joh, ga dit ter sprake brengen in de metropoolregio. Ik weet dat onze wethouder dat sowieso wil doen. Dat zal voor de andere wethouders van Vlaarding en Maassluis niet anders zijn. Dat is trouwens ook wel, denk ik, in dit geval weer een mooi voorbeeld van hoe je als gemeente met elkaar kunt optrekken om iets te bereiken. He, als Vlaardingen of als Schiedam of als Maassluis apart binnen die metropoolregio ben je maar een heel klein kruimeltje. Maar met z'n drieën ben je toch een iets groter stukje van die koek. En legt jouw mening, jouw verzoek, legt gewoon wat meer gewicht in de schaal. Ja, wanneer gaan we hier meer over horen? Wanneer komt hier een beslissing over? Ook dat durf ik niet te zeggen. Ik hoop, ja, open deur intrappen, maar zo snel mogelijk. Ja. Kijk, hier een jaar mee wachten heeft ook weinig zin, want dan ligt die Hoekse lijn er. Ja, dan hoeft het niet meer. En dit zijn, zoals ze met name in Maassluis heel duidelijk hebben gezegd, Leo IJskoot heeft dat heel duidelijk gezegd. Dit is gewoon een mooi moment om met een pilot daarvoor te beginnen. Ja. En op het moment dat je zegt, van, nou, we doen een pilot van een jaar, dan kun je na een jaar evalueren van ja, is dit nou inderdaad zinvol? Reizen er voldoende mensen met die waterbus? Maar goed, na een jaar is die metro er als het goed is. Ja. En dan is het misschien niet eens meer nodig. Nou, dus dan zou je nog kunnen zeggen van nou, het heeft zijn bestaansrecht wel bewezen. En we laten hem voorlopig nog een jaar of wat langer en kijken hoe de reizigersstromen dan verdeeld zijn. En kijken hoe het dan gaat lopen. Ja. Ja. Oké. Okay. Wij wachten het af en we hopen inderdaad dat er wat gebeurt voor al die reizigers die er nu zo lang over doen. Ja. Ik sprak over de waterbusverbinding als vervangend vervoer voor de Hoekse lijn met John van Sliedrecht namens D66 Schiedam. Dankjewel. Graag gedaan. Ik was boos op je. Triest en ongenadig, ik was je kwijt, ik gaf het eerst niet toe. Een uitweg had ik niet, je was weer zo onhandelbaar baldadig. Nu zit ik hier en pieker, waar moeten we naartoe? Het maakt me in de war, het maakt me moedeloos en moe. Ik schrijf maar wat en geef de kat te eten. En onbewust vertrouw ik op de tijd. Wat ik daarnet bedacht, ben ik seconden later weer vergeten. Moet ik nu blij zijn of is het juist weer droef? Is dit dan soms de kuil die jij zo vaak voor anderen groef? Soms ben ik te fel, mijn woorden veel te agressief. Dan zijn de misverstanden niet meer van de lucht. Ten slotte hadden we het fijn, je doet wat water bij de wijn. Dat is beter dan een overhaaste vlucht. Was het de mist of die wilde vlagen? Was het de storm of juist de blauwe lucht? Waar zit je al die tijd? Ik heb je nog ontzettend veel te vragen. Wat wil je dat ik doe? Ik wou maar dat je zei waar het op staat met jou en mij? Of is het feest alweer voorbij? Nu al een week, al die lege uren. Ik zie je nog staan, je koffer in je hand. Toen dacht ik bij mezelf, veel meer dan een paar dagen zal het niet duren. Zo koppig is geen mens, je weet dat het me spijt. Alle verwijten die ik had, was ik die avond alweer kwijt. Ik ben zo ongerust, pas alsjeblieft goed op jezelf. Zorg dat je eet en slaapt, blijf niet te lang verborgen. Vergeet de tandarts niet vandaag, je moest nog bellen naar Den Haag. En de verjaardag van je vader overmorgen. Dit is de late avond van Alfred Blokhuizen. De weinige hits, overigens, van Willem Nijholt. Spijt, hier in de late avond. En Romeo, I'll be holding on, in de late avond. Zometeen gaan we het hebben over de bovenkamer. Wat is dat nu weer? Ja, je hoofd natuurlijk, maar wat gaat daarin om? En wat kan ermee gebeuren? En heb je dan hulp? Je hoort het zo meteen na John Hyde. Klassieker van John Hyde. Have a little faith in me. Ze gelooft in mij, zou je kunnen zeggen. Hè? We gaan het hebben over de bovenkamer. De bovenkamer in Vlaardingen. Daar weten ze precies wat dementie is. En met welke aanpassingen de kwaliteit van het leven van mensen met dementie soms enorm kan verbeteren. Maar het is niet alleen een plek voor informatie en tips. Voorop staat gezelligheid en ontmoeting voor mantelzorgers, mensen met dementie en de vrijwilligers. Je hoort meer in de bijdrage van Peggy van Rij. Bij ons aangeschoven in de studio is Marjan van Dorp. Marjan van Dorp is dementiedeskundige en initiatiefneemster van de Bovenkamer. Een ontmoetingsplaats voor mensen met dementie en mantelzorgers. De Bovenkamer is voor iedereen. Welkom Marjan. Jij wil hier wat over vertellen. Ja, natuurlijk wil ik graag van deze gelegenheid gebruik maken. Ja, de bovenkamer is voor iedereen. En ik vind dat, stel dat je een tennismaatje hebt en je hebt het gevoel van, daar gaat het niet helemaal goed mee, dan maak je je zorgen en misschien uit je die zorgen ook bij je tennismaatje. Maar het is ook lekker om dan eens naar een plek toe te gaan waar je informatie kan halen van hoe je daar nou mee om moet gaan. Je hebt misschien het vermoeden van dementie. En wanneer moet je je nou echt zorgen maken en hoe moet je dan handelen? Dat is een voorbeeld van een tennismaatje, maar zo kan je ook het voorbeeld van een partner nemen of van een buurvrouw. Dus ik vind eigenlijk dat de bovenkamer een informatiecentrum is voor iedereen. Ja, want ik begrijp dus dat het helemaal niet noodzakelijk is dat een tennismaatje met degene waarvan je vermoedt die heeft klachten van vergeetachtigheid, dat je die bij de kladden grijpt en zegt, we gaan eens eventjes naar de bovenkamer. Maar dat diegene dus alleen naar de bovenkamer kan komen. Nee, iedereen kan alleen komen. Precies. Kijk, en mensen met dementie die zelf zich zorgen maken om zichzelf, of die inmiddels een diagnose hebben gehad, die mogen ook alleen komen. Maar ik moet natuurlijk wel het gevoel hebben dat dat de bovenkamer dan ook een goede plek is. Wij zijn een schakel tussen meerdere organisaties. En daar ben ik me heel goed van bewust. Het is anders dan een dagbehandeling. Het is anders dan een visiteclub. Er is al heel veel op dat gebied. Ik heb gemeend dat er toch iets extra's moest komen. De bovenkamer die gaat niet uit van een medische invalshoek. Die gaat uit van een sociale invalshoek. We hebben ook niet echt een zorgtaak. En dat is anders dan bijvoorbeeld een dagbehandeling. Bij ons hoeven mensen niet een indicatie te hebben of allerlei papieren in te vullen. Ja. Gewoon langskomen. En dat kan met de partner samen. Dat kan alleen. Dat maakt niet uit. Ja. En waar bevindt de bovenkamer zich? De bovenkamer bevindt zich op de Schiedamseweg in het gebouw De Windwijzer. Een ideale ruimte vind ik. En dat is in Vlaardingen trouwens? Ja, dat is in Vlaardingen. Ja. We gebruiken daar de voorzaal. Voorzalen moet ik zeggen. We hebben een grote keuken, dus we staan de pannenkoeken te bakken. We staan, we hebben spelmateriaal natuurlijk. Maar het mooie van de bovenkamer is dat ik geen strak programma hanteer, maar dat we kijken met de mensen die aanwezig zijn, wat gaan we doen? En iedereen is participant van die bovenkamer en we moeten het met elkaar maken. We moeten met elkaar zorgen dat we een mooie ochtend hebben. Het zijn eigenlijk een paar pijlers van de bovenkamer. Dat is ontmoeting, voorlichting en advies. Ja. Hoe kunnen mensen zich aanmelden? Moet je je hiervoor aanmelden? Nee, je hoeft niet aan te melden. Je kan gewoon binnenlopen. Maar als mensen van tevoren zeggen van, ik vind het toch wel een beetje spannend om daar zo naar binnen te gaan. Altijd telefonisch kan het. 06-153-714-74. Dat is denk ik de beste manier dan. Hè? Dan kunnen we even telefonisch contact leggen. En dan kunnen we kijken. Gaan we eerst even in gesprek? Of vindt u het goed om zo binnen te komen? En ja, als iemand voor de eerste keer komt, dan proberen we altijd iemand zoveel mogelijk op het gemak te stellen. Ja. Van, bent u wel eens in dit gebouw geweest? Weet u wat hier allemaal georganiseerd wordt? Want de bovenkamer is één onderdeel daarvan. Dus ja, zo ga je eens in gesprek. En het loopt eigenlijk vaak vanzelf dan. Ja. Is er nog een website waar mensen kunnen kijken naar de... We hebben op dit initiatief. Moment de Facebookpagina die actief is, waar mensen kunnen zien wat we allemaal doen. Dat is www.facebook.com/debovenkamer-nwn. Dat staat voor Nieuwe Waterweg Noord. Het is een initiatief dat door de gemeente Vlaardingen wordt ondersteund en daar zijn we wel heel blij mee. Absoluut. Iedere donderdagochtend in de Windwijzer in Vlaardingen, de bovenkamer. Dankjewel Marjan van Dorp, dementiedeskundige en initiatiefneemster van deze mooie ontmoetingsplek. Dankjewel. Duran Duran. En bewaar een gebed, staat er dan letterlijk, het save a prayer. Safe, tuurlijk. Aan het einde van deze aflevering van de Late Avond. Dankjewel voor je gezelschap. Morgen is er weer een Late Avond. Ik ben dan weer op dezelfde tijd bij je. En ik hoop dat je dan weer luistert. En weer hele gezellige onderwerpen, ingewikkelde onderwerpen, leuke onderwerpen. En natuurlijk de wekelijkse column van onze columnist en historicus Han van der Horst. Die zet alles weer in een historisch daglicht, zou je kunnen zeggen. Welterusten voor zo meteen als je gaat slapen en ga je werken, blijf je werken, dan wens ik je een goede wacht. Maar dat geldt natuurlijk niet voor degenen die naar de herhaling luisteren. Tot de sluit van de show, Annie Lennox en No More I Love You's. Mooie nacht.